Piotr Budniak na perkusji, Maciej Kitajewski na kontrabasie, Paweł Palcowski na trąbce, Jakub Łępa na saksofonie tenorowym i na fortepianie, lider kwintetu Adam Jarzmik, także autor prawie wszystkich kompozycji na debiutanckiej płycie zespołu zatytułowanej Euforia. To laureaci tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej i także 53. edycji festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Do Wrocławia przyjechali już właśnie z tą płytą i to, mam nadzieję, kolejne nasze spotkanie wkrótce z także rozmową o tej muzyce z Adamem Jarzmikiem. Mam nadzieję, że uda się je zorganizować w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. Tydzień temu nadawaliśmy z Wrocławia, z Impartu, dzięki niezawodnej współpracy z Radiem Wrocław, więc nie mogliśmy, chociaż gdybyśmy się uparli, to pewnie jakieś ślady jazzowe i w jego twórczości też udałoby się znaleźć. Ale jednak, dziś zatem podwójna porcja w tym oto naszym kąciku. Boss od B do S. If the day we sweat out on the streets of a runaway American dream, at night we ride through mansions of glory in suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel fuel injected, stepping out over the line. Maybe this town lives a home for your back. It's a death trap, it's a suicide rap. Wanna get out while we're young? I wanna be your friend. I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs around these velvet rings. Strap your hands across my engine. Together we could break this trap. What till we drop? Baby, we'll never go back. Walk with me out on the wild. Gotta find out how it feels. I wanna know if love is wild. Wanna know if love is real. Well, I wanna know. Power drones scream down the boulevard. The girls comb their hair in rear view mirrors. The boys try to look so hard. The amusement park rides a full start. Kids are riddled on the beach in the fizz. I'm gonna die with your women on the street tonight in an everlasting kiss. Like us, baby, we were born to run.

Za tydzień pewnie wrócimy już do stałego naszego formatu w alfabecie od B do S. Skoro byliśmy dzisiaj na O, to za tydzień musi być P. I tak pewnie będzie w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze jedna nowa płyta przed nami za chwilę. To jest dość ciekawa sytuacja, muszę przyznać, bo kiedy Mateusz Smoczyński gościł w specjalnym wydaniu audycji Mało Obiektywnie nadawanym prosto z 53. Festiwalu Jazz nad Odrą, to dokładnie tego dnia, kiedy grał premierowy koncert swojej płyty z kwintetem, płyty Berek, to tego samego dnia, w ten sam piątek, ukazała się także koncertowa płyta Atom String Quartet i Zako Power. Zresztą Sebastian Karpiel-Bułecka gościł wtedy w sobotni ranek u Marka Niedźwieckiego w audycji Markomania i panowie sobie trochę o tej płycie porozmawiali, a być może państwo pamiętają także i nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie i z Sebastianem, i z Mateuszem właśnie przy okazji koncertów wspólnych Zako Power i Atom String Quartet. Tak, to było już jakiś czas temu, no a teraz jest płyta. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but, zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. Jeszcze chcę modna być, zanim cicho skonna. Zagubiony gdzieś parasol z nim, czekam na deszcz. Zegar nie wie jak, bez moich rąk ma życie wieść. Wielki stos, piętrzą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. Wielki stos, piętrzą się odłożone. Każda chce, żeby ją wziąć na drugą stronę. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam wszystkie te rzeczy i znów pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso. I dopiero gdy zawoła Bóg, to pożegnam.

i możemy mieć te dwie piosenki na jednej płycie obok siebie, a właściwie na dwóch, a czasami na trzech, zależy od wersji. Lovely Creatures, The Best of Nick Cave and the Bad Seeds. Głosu, który za chwilę się pojawi, dzisiaj też nie mogło zabraknąć. Ja już za dziś dziękuję. Do usłyszenia w trójce. Mariusz Owczarek. Yes. ktoś, nie widzę nic, nie słyszę nic, tracę pulsy, ciało swe.